Per fi lliures. Un repàs a diferents activitats pel cap de setmana i pel temps lliure. Tot un luxe, música en directe aquí als estudis de Ràdio Elefant. El programa Per fi lliures ha sigut la veu de Sílvia de la Vega. Per cert, ara parlem amb ella i també amb la Mireia Blasco. I abans de tot, les presentem, sí, però també volem que el títol de la cançó que acabem d'escoltar, Sílvia? Paris in May. Molt bé. I això forma part d'aquest projecte que presenteu, anomenat, per cert, Íntim. Sí, sí, aquest vespre, Herba Mel a Fortià. Que sí. Això, perquè ens situem una miqueta geogràficament, seria a la rotonda de la carretera de Roses a Figueres, a la carretera que correspondria a Fortià, a la sortida de Fortià. Doncs allà, em sembla que és un restaurant, no? O sí, com una miqueta de tot, hi ha una botigueta molt mona, a partir de... Bueno, em sembla que s'estan fent cursos i així, uh-huh. Es fa una miqueta... Molt bé, i presentareu aquest projecte vostre que es diu Íntim. Què és Íntim? In-team. Què és el que us proposeu amb aquest joc de paraules? I... Bueno, és el doble sentit. Íntim perquè som dos. Mm-hmm. Que és una cosa, sí, la cosa petiteta, és molt petiteta. O... Sí. I íntim en equip. Treballar en equip i fer les coses entre les dues. I què us proposeu amb aquest projecte Íntim? Bueno, és que al principi van començar el Dia de la Música, va ser... Internacional de la Música. Sí, a Figueres, a l'Associació Inquieta, es va currar un Dia de la Música increïble, com no s'havia fet mai, la veritat. Uh-huh. I va ser, res, un dia vam... quedem sovint, la Mireia i jo, i va ser com, doncs mira, jo vinc a ballar, tu toques, no sé què. Va ser com, com una broma i així, i la cosa... Tu què fas? Jo canto. I tu què fas? Sí. Jo bailo. Puc, venga. Ha anat derivant fins aquí que... I amb aquest projecte, què és el que voleu transmetre? Amb aquesta música, música per part de tu, Sílvia, mm-hmm. però també dansa a càrrec de la Mireia. Què és el que voleu transmetre? Amb música i dansa a la vegada. Home, transmetre simplement la imatge i la música, no anem més enllà. L'únic que ella presenta les seves cançons pròpies, que ja té prou mèrit, i jo intento donar-li una plasticitat, simplement. És una manera de donar un altre tipus d'espectacle. Estem més acostumats als concerts que només són música o a les exhibicions que només són dansa. Barregem-ho tot, que podem. Aleshores, és una cosa que havíem comentat abans, el tema de donar una imatge a la música. La dansa és el reflex de la música. Com? S'ha de basar en la música i en les emocions que aquesta música t'està creant, doncs és la idea. Com hem llegit, no sé si al vostre Facebook o no sé exactament, la dansa és una forma de veure la música. Exactament. Sí. Ens heu parlat de com i quan va sorgir la idea d'aquest projecte i què podeu dir a la gent que ens està escoltant perquè acabi de tenir aquest desig d'anar a veure aquesta nit de la presentació d'Íntim a l'Hermamel? Doncs no sé, bueno, a part que és un lloc supermaco, que menjaran molt bé. Molt bé. És una proposta mentre s'està sí, sopant? Sí, mentre estan sopant, nosaltres anem tocant temes i així, i després, el que és després de sopar, quedem una estoneta més tocant i ella ballant i així. I res, doncs... Jo crec que la manera més fàcil, entre cometes, de vendre'ns és que és un moment de relax. O sigui, nosaltres no fem soroll, no és un fiestón, no és un despiporre, però és per passar una estona relaxada, és per passar una estona tranquil·la. En el cas de l'Hermamel, precisament, és un moment meravellós per sopar tranquil·lament, sol o acompanyat, millor acompanyat, evidentment, i gaudir de la música i gaudir de la dansa. Evidentment, no es tracta d'una fiesta, es tracta d'un moment de tranquil·litat. Es pot explicar en paraules quin tipus de dansa fas mentre sona la música? La fusió tribal és una vessant, diguéssim, de la dansa del ventre. Aleshores, és una vessant americana, relativament nova. Va sorgir, fa l'efecte, cap als anys 70. O sigui, és molt, molt nova. I barreja molts estils de l'oriental amb la manera més actual de veure la dansa ara mateix. Aleshores, ens permet aquest petit luxe de fusionar pràcticament amb qualsevol tipus de música. És el que estem fent. De fet, a Barcelona aquest cap de setmana estrenem un altre projecte, que és les sessions tribals. Aquest mateix cap de setmana? Sí, sí, aquest dissabte jo surto d'aquí i me'n vaig cap allà. A Barcelona, concretament al... Al Teatre Neu de Barcelona. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Doncs per primera vegada es presenten espectacles únicament i exclusivament de dansa fusió tribal. Les dirigim l'Elisabet Rosselló i jo, i bé, esperem que sigui un èxit també. Caram, així també ho esperem nosaltres. Per cert, hem escoltat una cançó, després escoltarem una altra. També serà en anglès? Totes seran en anglès. Per què en anglès? La pregunta. I és que la majoria part de... Bueno, quasi tota la música que escolto és en anglès. Ja dic, de tot tipus de música, des de Metallica fins a Russian Red, de tot. Però quasi ve sempre en anglès. No potser sé és més internacional. Sí, sí. I les teves influències musicals, quines serien? Que t'estiguin influenciant per fer la teva música. Sí, clar, és que... A mi m'encanta Bruce Springsteen des que era petiteta. Clar, és una mica agosarat dir que vull ser com ell o així, però... Però t'ha influenciat, sí, no? Sí, exacte, sí, sí. Però ja et dic que escolto pràcticament de tot, de rock més dur, folk, inclús, una miqueta de tot. Es pot definir d'alguna manera la teva música? No és per posar o vinga, classificar la teva música, però si algú vol saber, perquè acabem d'escoltar una cançó i escoltarem una altra, però si ningú hagués escoltat una cançó teva, com explicaries per on va... les teves composicions. Sí, potser és rock acústic, alguna cosa així. I les lletres? Sí. De què parles? Aquells que no entenem l'anglès o molt poc? De què van? Clar, depèn del moment. N'hi ha que són perquè realment estic emprenyada amb el món i surt així mateix. N'hi ha un altre wake-up, per exemple, que la posareu ara, li vaig escriure a la meva germana, que fa un... Bueno, l'escoltarem gravat o la tocaràs? Gravat, em sembla que... Sí, que però... Bueno, com vulgueu, eh? Sí, home, millor... Sí. Si tenim el privilegi d'escoltar música en directe, millor en directe. Vale, i tant. Sí, de què va aquest, de wake-up? Wake Up és... La meva germana tenia una relació, va haver una ruptura i més que res per animar-lo una miqueta i va sortir aquesta cançó. Tant tu, Sílvia, com la Mireia, feu doncs, diversos treballs dintre del món artístic. També, Mireia, teatre o quelcom semblant? No, teatre. Teatre directament. A veure, soc la directora de la companyia Teatre Dracònia. Què són o què fan? Ens dediquem a fer... és una miqueta de teatre de carrer, fem tornejos medievals, fem lluites, fem exhibicions de lluita escènica, fem mercats temàtics i bueno, fem 10.000 coses. Entre elles el projecte més interessant és Cròniques Draconianes, que és una sèrie d'internet de fantasia medieval que ha tingut moltíssim èxit. I on es pot veure internet, però quin lloc? www.cronicasdraconianes.com. Cròniques Draconianes, que em sembla que s'escriu amb K. Exactament, de fet... Que han sortit tots ja. Sí, clar, evidentment, és una sèrie que va començar sent molt poqueta gent i actualment estem rodant capítols de 30 minuts. Déu-n'hi-do. Que d'aquí aviat començarem ja a ensenyar alguna coseta del que hem fet. Hem tingut col·laboracions com l'Albert Pla... com en Martí Preferrer. Carai, quin luxe! I res, i estem molt contents tirant endavant i treballant-ho. Amb Dracònia, amb tot. Amb els sessions tribals, amb Dracònia, amb Cròniques, amb Íntim, amb el que faci falta. I lo de, a veure si ho dic bé, Gelissa Rose, en aquest cas plantejament teu, Sílvia? Sí, són les cançons que escric, bàsicament. Vaig triar aquest nom, ve d'una pel·lícula que es diu Tideland, de Terry Gilliam, que em va encantar, i em va agradar aquest nom, i mira, és el nom que faig servir per als meus bolos que faig sola. Molt bé. I de fet, vaig estrenar el dia 4 a Sabateria Falguerona, i res, a tothom li va encantar i la primera sorpresa vaig ser jo, que dic, mira, vindré a tocar els temes en la guitarra i tothom va sortir supercontent. Molt bé. I el dia 2 és l'estrena oficial, entre cometes, al Sul Cafè, amb en Joanjo. Ah, sí, sí. Que com dèiem abans, a micro tancat, és un dijous, perquè al Sul Cafè els concerts són els dijous. Sí. Doncs què tal si et prepares la guitarra en un moment Perfecte, i ens ofereixes el Wake Up? A veure si ho dic bé, Wake Up. Wake Up, sí, sí. Wake Up. Per cert, que també ho parlàvem, tot això ho dic mentre s'està preparant amb la guitarra, sembla ser que l'estat espanyol és un dels països que estem més a la cua en quant a segones llengües, com l'anglès i de més. Preparada, Sílvia? Vinga, doncs. Com vulgueu, sí. Doncs ha sigut, abans de tot, un plaer tenir-vos aquí i molt d'èxit amb Íntim. Igualment, moltes gràcies. Endavant, Sílvia. Shooting star, I have a wish for you. I pen you in a desolate at night. The light is gone, but you're not alone. Start is heaven and then you will be bright. Don't trust the sweetheart in hand. You never know why they have been in its place. Wake up, please wake up. Come along and scream. Dry your tears and go on and on and on and on and on. Wake up, please wake up. You must be strong enough to restart. You must be wise enough, enough to stop. Don't worry, I'm gonna part your heart and I will end your mind if you want. Your eyes are blind, always is too much time. wake up, please wake up. Open your lungs and scream. Dry your tears and go on and on and on and on and on. Wake up, please wake up. You must be strong enough to restart. You must be wise enough, yeah, to stop. Wake up, wake up. You must be wise enough, yeah, to stop. You must be wise enough, yeah, to stop. Moltes gràcies.